أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون سورة انبیاء مکی سورت تے نزولن 73 نمبر پس د سورہ ابراہیم نا نازل شوے دے او ترتیب د سورتنو کی 21 نمبر پس د سورہ طہٰ نا دے ربط دی سورت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہات بانے دے ہر کلمخ کی سورت کے آخری آیات کی ولستل 135 کے قل کل متربص فتربصو ہر یو انتظار کو ان کے دخپل انجام دے تم دخپل انجام انتظار کوا ندی سرت کی ڈومبی آیات کی وہی اقترب للناس حسابهم انتظار کوئی حساب و کتاب دیر نس دیشو زکی متصل لوڑو دو موج ہر کلمہ کی سرنگ کے 124 کے اولستل ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا چ دے بد قرآن نہ اعراض کئی قرآن نہ بمخڑئی ندی سرد کے دویم نمبر آیات کی وئی وہم یلعبون قرآن ابس گنی ابس وئی قرآن تا فضل وئی قرآن تا مخی ویل مخڑئی دا قرآن نا دی سرد کی وئی چی مخڑول سو ابسی گنی فضولی گنی زکی متصل لڑو درے موجا ہر کلمخ کی سرد کے رد شرک اعتقادی اللہ اکڑو پا بیان دا موسیٰ علیہ السلام کے چوگر موسیٰ علیہ السلام تو سلام دا حق شرک رد کئی چدکم شرک تعلق دا انسان دا قیدی سروی ندی سرد کے آیت نمبر 90 کے خلاصہ اللہ ذکر کئی انہم کانو یسارعون فی الخیرات ويدعوننا رغبا ورهبا. چې الله وی دا ټول انبیا چې ذکر شو نو ټول با په نیکو کې جلدی کولا او زبه را مدد کولم ما ته به را مدد شي ویلې. نو مخکې سرند کې رد شرک اعتقادی دی صورت کې خلاصہ آیت نمبر 90 کې زکه متصل لوړو سلورم وچو. هر کلمہ کی صورت کې عجز د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شو چې الله وی وګورئ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته محتاج دی. ندی صورت کې الله د نور و انبیاءو د عجز تذکرہ کوي زکه متصل لوړو پینځم وچا. مخکی سرند کے 132 کے ولسل نحن نرزقک مونگ رزق درکو تا تا ندی سرند کے 87-88 کے اللہ مثال ذکر کئی دا حضرت یونس علیہ السلام تو سلام چدمئی پخیڑ کے دا یونس علیہ السلام دا رزق بندوبست چا کڑے ہیں زکی متصل لوڑ. شپگم ہو چا ہر کلمخ کی سرند کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شو تفصیلی ندی سرند کی اللہ خلاصہ ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی خلاصہ ذکر کئی زکی متصل لوڑ. امتیازات دا صورت رمبے صورت ممتاز دے پا واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام تلیکل نکے ولی کولی کل کن صورت ممتاز دے پا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام باندے چی بوتانی مات کڑی دی کتانا چاہتا پوس اوکو چلے ابراہیم علیہ السلام تو سلام اواقی کم زے کے راضی چی بوتانی مات کڑیو جواب بسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 کے راضی فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. دویم سرد ممتاز دے پا آیت نمبر 69 باندے 69 قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم بلزے کی نشتا چا اللہ وی منگور تووی لی شیخ او سلامتیا والا پا ابراہیم علیہ السلام. درم سرد ممتاز دے پا اجز دا انبیاءو باندے چہ دو مختلف انبیاء اللہ عجز ذکر کئی سوک پہ یو تکلیف کے گرفتار دیو سوک پہ بل تکلیف کے و اللہ تاواز کئی لکہ ایوب علیہ السلام تلس کال بیمار دے اللہ تا جیزی کئی یونس علیہ السلام دو مئی پخیٹ کے گیر دے اللہ تاواز کئی نو علیہ السلام دو قوم نتنگ شویرے اللہ تا آواز کئی و اللہ را مدد کئی اللہ تا عجیزی کئی نور قسمہ قسمہ انبیاء. او خلاصے ذکر کئی 90 آیات کے انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا. سلورم سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 34 باندے 34 وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون. چے پیغمبر استان مخ کے میں اس یو انسان ته اس یو تن ته همیشه ژوندون نه دی ورکړی، بلکې یو نه ورځ په مرګ راغلی دی. دی به مري او ته به مرې، په تا به مرګ راشي. آیت نمبر 34، سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 30 باندے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اسمان و زمکا اللہ وی بندو ما دوانا پرانیستا. وجعلنا من الماء کل شئین حی افلا یؤمنون، آیت نمبر 30. سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 70 باندے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ وی دے خلقو دے ابراہیم علیہ السلام خلاف کی تدبیر اکڑو، خو ما دوی تاوانیان کرد پخپل تدبیر کے. نورم گنشمیر امتیازات تھی. مقصد د صورت، مقصد د صورت نفی د شرک فی دعا بی احوال الانبیاء. نفی د شرک فی دعا بی احوال الانبیاء و اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، دا مقصد دا صورت تے. نفی دا شرک فی الدعا، چرا مدن شب صرف او صرف یو اللہ تے وی لکھی گی، دا اللہ نا سیوا بل چاہتا برا مدن شب نوی لکھی گی. دا مسئلہ اللہ ذکر کئی حالاتو او واقعاتو دا انبیاء کرامو سرا، چې الله وی اگر انبیاء دی تکلیفون مصیبتون پر آغلی دی، خو الله وی ما تیرا مدد شویر دی، زمان سیوائی بل تاواز ندیکڑ. و اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، او عزت منتیا د پیغمبرانو اللہ ذکر کئی بعد الابتلاء، پس د ابتلانا، پس د تکلیفون مصیبتون نا. د سور مریم نے شورو کا، د سور مریم کی اول استل عز المصطفین، چا اللہ وی ما تعجیز دی کام بیا دی، ہم ما تا محتاج ما تعجیز، او که فرشتی دی هم ما تا عاجز او ما تا محتاج. نصور توہا کی اولستل بل ابتلو بالمصائب، صرف عاجز نہ بلکہ اللہ وی مصیبتون پر مراغلی دی، زاننے تکلیفون مصیبتون ندی دفع کڑے، ندی سرد کی اللہ وی چ زمان سیوائے بل ترا مدد شم ندی ویلے. تکلیف پر آغلے، مصیبت پر آغلے دے، خما تیرا مدد شویلی، زمان سیوا بل چا تیرا مدد شم ندی ویلے. او کل چی اللہ وی تکلیف پر آغلے دے، او ما تیرا مدد شویلی دے، او پا تکلیف باندے کلک پادشوی صبر اکڑے دے، نو اکرام الانبیاء بعد الابتلاء. اللہ وی اگر بیا ما عزت من کری دی پس تکلیف و مصیبت نا، پس داغ ابتلان اللہ وی ما عزت من کری دی، ابتلاء و امتحان کے بچے کامیام شو، نو اللہ وی یولوی درجہ و میولور کا. نو مقصد دا سورت نفی دا شرک فی الدعا بے احوال الانبیاء و اکرام الانبیاء بعد الابتلاء. تقسیم د صورت اس خان دے را خان دے اکرام دے چانم دے مزڑیا زکتا تا ٹول گوری خان دی تم مت خان دے ہم تے خان دی اے سچ رو تقسیم د صورت دا وجود صورت تواری کو یا وڈیر خان دا ملکا خاندہ پگی سے دی تقسیم دا صورت صورت شپگ ہی سے دے صورت شپگ ہی سے دے اول حصہ ایک نہ پندرہ پورے پری کہ اللہ اس بات دا قیامت کئی او زجر ور کئی منکرین ہوتا زسلو سلویم زرزل لکھے اول حصہ ایک نہ پندرہ پورے پری کہ اس بات دا قیامت او زجر منکرین ہوتا دوے میسہ دا آیت نمبر 16 نا تر دا آیت نمبر 29 پورے 16 نا 29 پورے پری کہ اللہ دلائل عقلیہ علی توحید ذکر گئی اللہ بخپل یوالی باندے دلائل عقلیہ ذکر کئی درم عیسا دا آیت نمبر 30 نا تر دا آیت نمبر 47 بورے 47 پدی کہ اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی او مقاصد اربعہ سلور مقاصد توحید رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ سلورم حصہ دا آیت نمبر 48 نا تر دا آیت نمبر 96 پورے 96 پدی کہ اللہ واقعات دا انبیاء ذکر کئی کیوں گو را انبیاء تا عاجز و محتاجو پینزم ایسا دا آیت نمبر 97 نا تر دا آیت نمبر 104 پورے 104 پری کہ اللہ زجر تخویف او بشارت ورکئی اوشپگم ایسا دا 105 نا تر دا آخر پورے پری کہ اللہ بشارت دنیاوی او مقاصد اربع ذکر کئی دا صورت اول عیسیٰ ایک نہ پندرہ پڑھے کہ اس بات دا قیامت او زجر منکرین ہوتا دریم عیسیٰ 16 نہ 29 دلائل عقلیہ للتوحید دریم عیسیٰ 30 نہ 47 دلائل عقلیہ و مقاصد اربع سلورم عیسیٰ 48 نہ 96 واقعات دا انبیاء پینزم عیسیٰ 97 نہ 104 زجر تخویف و بشارت اشپگم اسے 105 نا آخر پورے بشارت دنیاوی او مقاصد اربع اللہ ذکر کئی نو مقصد سورہ انبیاء نفی دا شرک فی الدعا بے احوال الانبیاء او عزت منتیا دا انبیاء پس دے ابتلانا اس بات ابیا خان دی زکمستان وانا بس اقترب للناس حساب ہو اقترب للناس حسابهم اس بات دا قیامت اللہ کئی چی قیامت بخام خارازی او زجر اللہ ورکئی منکرینو تا زجر منکرینو دا قرآن تا مخی صورت اخرہ کی ولستل قل کل متربس فتربسو ہر یو انتظار کو ان کے دخپل انجام دے تم انتظار کوا قیامت راتلون کے رے دخپل انجام انتظار کو قیامت بکھل راجی دی سرت کے اول کے وئی اقترب للناس حسابو حساب و کتاب دے ڈیر نیز دیشو اس بات دا قیامت او زجر منکرین دا قرآن تا اللہ رب العزت فرمائی اقترب للناس حسابو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون نزد شو د پارا دخل کو حساب او کتاب د دوی الله یو انسان حساب او کتاب دې ډیر نږدې شو وهم فی غفلۃ موردون او دوی دې په نا خبره کې مخړون کی د الله د کتاب نا انسان حساب او کتاب دې را نږدې شو مرگ را نزدے شو قیامت را نزدے شو حساب و کتاب را نزدے شو وهم فی غفلت موردون او دوی دی پنا خبرے کے مخڑون کی دا قرآن نا تو اسم قرآن تو ازگار نشوے اسم دا قرآن نا مخڑے اس تمزان پنا خبرو کیا چولے دے قرآن تن رازی اقترب للناس حسابو نزدې شو د پاره د خلکو حسابو کتاب د دوی داوت په اعتبار دراتلو وای ښا نزدې شو څومره نزدې شو څومره نزدې شو اوس دا نزدې چې وته وای نو دا په اعتبار دراتلو وای مثال یو کار راتلون کې لري کیدون کې لري نو خلق ہوئی علاکہ رو رو را نزدی کی گی خواہ ہوئی را نزدی شو گو رے قیامتم چونکی راتلون کے رے مرگم چونکی راتلون کے رے نزکا نزبت و تعالی دے نزدیکت کئی چھے اقترب للناس حسابوں او خلق و حساب و کتابم نزدی شو مثال سنگ نزدی شو قیامت مثال دے یوتن مثال در کوم قیامت تزر روزی پاتی دی مثال لکھا سشے دے مثال قیامت تزر روزی پاتی دی اس داننن روز چی تیر اشوا من قیامت تصور جی نزدی شو سمر نزدی شو یو رز نزدی شو سشو یو رز ور نزدی شو کنا زر وزی پاتی دی قیامت تا یو رز نن تیر شوا من قیامت تا یو رز نزدی شو سو رز پاتی شو 999 مثال سبا و رز تیر شی من دو رز ور نزدی شو میاش تیر شوا یو میاش ور نزدی شو قیامت من ترا نزدی کی گی رو رو مونگ مرگ ترورو ور نزدیکی گو قیامت ترورو ور نزدیکی گو زکوی اقترب للناس حسابهم او خلقو حساب و کتابم دیر نزدیشو نزدیشو دا پار دا خلقو حساب و کتاب دا دوی دا پکیه بند کیا لگا خواه موسم کو خده بار دا بجلی خون دینه دا کڑه که نا بیا لارا اور اس تو ماس خطن درسم دینو اللہ دی خیر کی نزدے شو دا پار دا خلقو حساب و کتاب دا دوی وهم فی غفلت موردون او دوی دی پا ناخبرے کے مخڑون کی دا اللہ دی کتاب نا او خلقو حساب و کتابم نزدے شو قیامت را نزدے شو مرگ را نزدے شو او تبیام دا قرآن نا پا ناخبرے کے مخڑے دا قرآن نا دیر بد قسمت انی چستا حساب و کتاب را نزدے شو پلار بچی تو وہی بچیا ایگزام دے را نزدے شو او تو اسم سبق نوے تو اسم تیاری نہ کہ دے ایگزام دا پارا دیر بد قسمت انی چ امتحان دے را نزدے شو او تو اسم کتاب لاسو کے نراخ لے اللہ مو یو انسانا د امتحان اغه ورځ او شپې دی پوره کیږي او د ریزلت او د نتیجې اغه ورځ درانیز دی کیږي او تاسو هم ست تیارې اونکو اوس دم قران لاسو کې روان نه غستو اوس دم قران نه غافل او ځان دې نه خبرو کې اچولې رې چې مونږ ته پته نشته شپې ته کال عمر به تپوس بتو کې بابا قران درځي او یو بچه زخوان پړم زخو امیمه افسوس تا چه دا مور دا خیڑه نا پیدا شوی کار روزگار چل تا لدرتلو ندرتلو از داری کو که از داری نکو خوراکس کا چل درتلو نا از داری کو که از داری نکو صرف دین ته او قران ته استعمال ما ته وا چر قران می نه دې زده کړي د الله نه بخنو غړ بخنو غړ د الله نه په دې تیر عمل باندې چې الله سوستیار نه شوی نو اقترب للناس حسابو نزدې شو د پاره د خلکو حسابو کتاب د دې وهم فی غفلت موردون کله کله وی اقتربت الساعه وانشق القمر نزدې شو قیامت او اوچوې د سپوږمې یعنی د قیامت نخې نخانې راغې فقد جاء اشراطها تحقیق سره راغلی اغه نشانې د قیامت اغه نخې د قیامت نزدې وته په دې اعتبار وای چې کومې نخې د قیامت نبی علیہ السلام خودلې دي نشانې د قیامت نبی علیہ السلام خودلې دي نو هغه ښکارش وهم فی غفلت موردون لکن نخی دا قیامت سنخی نبی علیہ السلام بیان کری دی یو دا چه نوکر با حاکم جوڑش نوکر با دخپل مالک حاکم جوڑش و مالک با جوڑش مالک با نوکرش و نوکر با مالکش سم مطلب شو لور به د خپل مور مالک جوړه شي او مګه دور دی لور که سکول ته ځینو مور بوله بوټان پالش کوي جامې بوله وینځي جامې بوله اسری کوي چې واپس راشي نور جامې بوته ږدي چې روټۍ هر څه بوته تیاروي خانه تلی وو خانه واپس راغه مور نوکره شوه لور څه شوه هغه مالکه شوه او مغه د قیامت نخې دي الا من شاء الله ځینی به داسې چې هغه به ادب کوي او قدر به کوي بله نخه نبی علیه السلام د قیامت دا ښودلې ده چې اولاد به د خپلو والدینو دومره نافرمان شي چې پلار به بچي ته په مخامخ یو خبره نشي کولی دوست ته به وله وایي چې دې ملګري ته دې ووایه چې دا کار وکړه یا دا کار مه کوه په مخامخ به ورته نشي ویلې همغه وخت دی بچي ته که په مخامخ وی دا کار وکه نو کوي کوی چې مه کوه نو کوي کوي که نه کوي کوي که نه ستا خبره نه مني نو سړی وله دوست ته وایي وایي بچی دې ملګري ته دې ووایه چې ګوره دا کار مه کوه که نه یا دا کار وکه که نه د دوست مني او د پلار نه مني همغه نخه ده که نه بله نخه نبی علیه صلات وسلام دا ښودلې ده چه لا یبقا من الاسلام الا اسمه اسلام با پاتی نشی مگر تش نم بے پاتی شی الک مسلمانی او مسلمانی بس نور دا اسلام دا احکامو دا اوامر و نواهیو حلال و حرامو ننده خبر دا غی خیال اڑو ساتینا پا نم مسلمان دے بس امغا وقت ولا يبقى من القران الا رسمه قران به صرف رسمی کتاب پاتې شي مړه وشو نو راواله وته چې په جون ژوند دی نو قران سره دښمنی وا او چې مړ شو نو قران وته وای لقنوا موتاکم سوره یاسین یا د قسم خبر راغه نو قران راواخله جنگ جګړه وشو نو د روغې خبر راغه نو قران راواخله راز اللہ از با پکی دو ناوی ودیگی دا پلار دا کور زینو قرآن ولا ورکا یہ قرآن پا سر اونی سا یاسی پا کور کی تاخ کی دو لانجی تا گرز را گرز برکتی بے قرآن رسمی کتاب پاتشو رسمی دام چی خلقی صرف الفاظ ازدکی توتیان جوڑی گی و نور پا قرآن زان نپوا کئی کده توتی بلا یہی قرآن فس کئی خو پوئی گی پینا دانا غرا سمد بل نخ ذکر کئی مساجد هم عامرتن وهی خراب من الهدا جماعتن به خکلی خکلی آبادی او کا آباد نینو آبادی به تو گو رکنا که جماعت کے ٹائل نینو ٹائل پکی لگائی کلک دزے خراب ترابی نو شہیدی کی بے جوڑ کی جماعتن به خکلی خکلی آبادی دا نبی علیہ السلام دا نن سر پانس سورلس سو کال مخکی ویلی دی چی دا نا قیامت نخدا چی جماعتو نبی خکولی خکولی آبادی وحی خراب من الہدا دا ہدایت با بکی نام و نشان نخ کری ہدایت کتاب سا قرآن جماعت کا آبادولی نو پا قرآن با آبادولی نن کم جماعت کی قرآن دے الا من شاء اللہ او قیم نو اف تک یو رز درس کڑے و پینزو رز نکڑے شپگو رز نکڑے پامم دے ہوتا کنے او بلا نخ ذکر کئی چھے علماء دا دغا وقت اغب اشرار دا دغا وقتی شریان خلق بھائی د دغه پو خلکو نه فتنی روزی او په دوی کې به واپس دن نه کیږي ننو ګوره کنه د اوټونو د پاره یو ملا یو پسې لګیا وي او بل بل پسې لګیا وي پام هم دی وته اغامیان خو پرېږده د مولیانو خبره ته کو جماعت جمعیت پسې وي او جمعیت فی والے سین پسې وي او سین والے فی پسې وي او پام هم دی وته کنه یو یو پس خبر ہی کئی یو بل بل پس خبر ہی کئی یو یو تا یہودی و یو بل بل تا منافق و کافر و امدہ خبر ہے فتنی بردی نہ روزی و پا دوی کے با واپس دنڈکی کی او مغد قیامت نخدا نور گنش میر نخے او کمی چیا غٹی غٹی نخی تھی یاجوج و ماجوج براشی دجال براشی عیسیٰ علیہ السلام براشی دا غٹی نخی پاتی دی ورنا وڑی نخی خود تقریباً ٹول راغلی دی زکوی نزدیشو دا پارا دا خلقو حساب و کتاب دا دوی او دوی دی پا ناخبری که مخڑون کی دا قرآن نا دے اسم غافل دے و دا قرآن نا مخڑن نور بنشاللہ بیا وایو